punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, jest 19. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Rządowa cybertarcza przed wyborami do Europarlamentu ma kosztować 3 miliardy złotych. Wypadek busa na drodze ekspresowej S7 Warszawa-Gdańsk. Dwie osoby zginęły. Rosjanie odmawiający udziału w wojnie w Ukrainie są siłą wywożeni na front, donoszą niezależni dziennikarze. Polska będzie tworzyła cybertarczę. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo w internecie, zapowiedzieli ministrowie cyfryzacji oraz spraw wewnętrznych. Szefowie resortów spotkali się, aby przedyskutować zabezpieczenie najbliższych wyborów do Europarlamentu. Polska jest na pierwszej linii walki z cyberatakami, powiedział wicepremier. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski dodał, że tryb wyborczy podnosimy teraz na jeszcze wyższy poziom. Polskie państwo w przeddzień wyborów gwarantuje wam odpowiedzialność cyfrową. Możecie skorzystać z portalu Bezpieczne Wybory, który daje taką perspektywę, że można tam zgłosić wszelkie incydenty. Rząd zapowiada też działania długofalowe. Wicepremier Gawkowski podkreślił, że Polska będzie tworzyła specjalną cyfrową tarczę. Chcemy na cybertarczę, która będzie gwarancją bezpieczeństwa Polek i Polaków, przeznaczyć ponad 3 miliardy złotych. Ma być to cybertarcza, która będzie dokonywała regularnych przeglądów bezpieczeństwa. Jak zwykle nad bezpieczeństwem wyborów nie tylko wokół lokali wyborczych będzie czuwała zwiększona liczba policjantów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Synoptycy przewidują lokalne podtopienia i zalania na południowym wschodzie Polski. Na tym obszarze do jutra do wieczora może spaść do 90 litrów wody na metr kwadratowy. Oprócz intensywnych opadów deszczu na południowym wschodzie wystąpią także burze, mówi Anna Woźniak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Po nocnych opadach, których spodziewamy się na krańcach południowych, jutrzejsze burze mniej więcej w podobnym regionie mogą doprowadzić do lokalnych zalań oraz podtopień. Województwami zagrożonymi podtopieniami są Małopolska, Podkarpacie, Ziemia Świętokrzyska, Lubelszczyzna i Śląsk. Dwie osoby zginęły w wypadku busa na drodze ekspresowej S7 Warszawa-Gdańsk. Do tragedii doszło po południu, mówi Alicja Pepłowska z Komendy Powiatowej w Nidzicy. Na drodze ekspresowej S7 koło miejscowości Powierz bus jadący w kierunku Gdańska wypadł z drogi i uderzył w barierę energochłonną. Pojazdem podróżowało 6 osób. Dwie z nich poniosły śmierć na miejscu. Według wstępnych informacji 4 innych pasażerów przewieziono do szpitali. W akcji ratowniczej uczestniczyły 3 zastępy strażaków i śmigłowiec LPR-u. Rosyjscy zmobilizowani odmawiający udziału w wojnie w Ukrainie są siłą wywożeni na front, napisał portal Wiorstka. Według dziennikarzy nie są to pojedyncze przypadki, ale działania obejmujące setki osób w wielu regionach Federacji Rosyjskiej. Rosjanie, którzy dostali powołanie do armii, a nie chcą jechać na wojnę, są pod lufami karabinów, doprowadzani do samolotów i wywożeni na front. Komisarze wojskowi nie zwracają uwagi na choroby, odniesione wcześniej rany i inne powody, które zgodnie z prawem zwalniają obywateli Rosji z obowiązku służby wojskowej. Portal Wiorstka podaje jako przykład grupę około 180 zmobilizowanych, których mimo oporu siłą wyciągnięto z koszar, zbito pałkami i wysłano na wojnę. Świadkowie informują, że żołnierzy, którzy uciekli z frontu lub zostali wysłani na tyły w związku z odniesionymi ranami, a odmawiają ponownego udziału w wojnie, wiązano i wrzucano do ciężarówek. Według Wiorstki takie działania nasiliły się w maju i są konsekwencją rozkazów z Moskwy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jutro minie 35 lat od pierwszych częściowo wolnych wyborów w historii powojennej Polski. Głosowanie 4 czerwca 1989 roku przyniosło zdecydowane zwycięstwo opozycji i dziś uznawane jest za punkt przełomowy w procesie upadku komunizmu i demokratyzacji kraju. Wybory były efektem porozumień okręgłego stołu. Co najmniej 65% mandatów poselskich zostało zagwarantowanych komunistycznej władzy. Tego dnia odbyły się także wybory do Senatu, które miały już całkowicie demokratyczny charakter. Zbigniew Brzeziński, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Jimmy'ego Cartera, na kilka dni przed wyborami relacjonował na antenie Radia Wolna Europa nastroje polityczne w Polsce. Odczuwa się obecność życia politycznego w rozmowach. Ludzie zaczynają się angażować w wybory, dyskutują kwestie wyborów, spekulują, jaki będzie rezultat wyborów. Po prostu życie polityczne jest faktem. Byłem uderzony szczególnością, energią, dynamiką, skalą działalności w ośrodkach solidarnościowych.

dotyku nieba, ale zaczniemy od formacji Disclosure. I pewnie jeśli ktoś wsłucha się w ten utwór, to może wysłyszeć tam twórczość Ennio Morricone. Ale posłuchajmy razem. Tanecznie na początek, Disclosure, do nagranie She's Gone Dance On. Rotacja małpa.polskieradio.pl, adres przyda się, bo mamy w niedzielę koncert w Trójce, w naszym studiu o godzinie 19. Wystąpią Pola Chobot i Adam Baran, a także M.O.P., czyli Dawid Kaletka. A to wszystko w związku z festiwalem Great September, który, jak sama nazwa wskazuje, już we wrześniu. Trójka jest patronem tej imprezy, no i chcemy rozgrzewać przed tym spotkaniem z najciekawszą młodą polską muzyką. W związku z tym te gwiazdy sprzed roku wystąpią u nas w studiu. Jeśli Państwo chcą przyjść, zapraszamy. Rotacja @polskieradio.pl. Proszę napisać. No i Pola Chobot i Adam Baran w tej chwili. Piosenka Chodźmy do mnie. Jak ci minął dzień? Kuba Chobot, Adam Barana, także Mopi, czyli Mop, czyli Dawid Kaletka. Rozgrzewka przed September, Great September Festival już najbliższą niedzielę w Trójce po godzinie 19. Specjalny koncert. Jeśli Państwo chcą przyjść, zapraszamy. Rotacja @polskieradio.pl. No właśnie, Martyna trzyma palec na ustach, żeby nic nie mówić. Tak. Martyna Dagmara Melosik, siostry Melosik wraz z nami w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiem wam, jak usłyszałem ten utwór, nie ten, który za chwilę, bo to będzie rozgrzewka, to będzie Batumi, czyli też właściwie wakacyjnie. Jak usłyszałem nowy wasz utwór, pomyślałem sobie, że to jest po prostu absolutnie murowany przebój lata. O, miło to nam wszystko, to słyszeć. Wszystko jest, to powinno być takie gwizdanie na początek i potem bardzo ładny, fajny, wakacyjny tekst. Wszystko się zgadza. Dla mnie też wszystko się zgadza. Dla mnie ta piosenka pachnie. Muszę powiedzieć, że ona jest taka jakby ja czuję wiosnę w powietrzu. Mam nadzieję, że słuchacze też tak mają. 7/8 wiosny to jest taki nowy utwór, który poznamy za parę dni zespołu Hospital, ale dzisiaj go nie zagram. Ja co chwilę go przynoszę, bo wiem, że już mam go od dłuższego czasu, a wiem, że 7 jest premiera, nie mogę zagrać. A, no ale możemy zagrać na przykład Batumi, który znamy już od lat. Bardzo chętnie. Nie przywrócą dawnych lat, nie zapomną ważnych dat. W jednym łóżku jeszcze śpią, nie o sobie będą śnić, choć tak blisko, daleko jest im. Dziwna rzeczy kolej, że siostry Melosik, wraz z nami w Trójce w studiu. I ja widzę po waszych twarzach, że to, co zrobiłyście, to, co macie w planach do zrobienia, to jest taki fragment, początek czegoś nowego, czegoś, czym się bardzo cieszycie. Tak, tak, tak. No, słucham sobie teraz nawet tego Batumi i szczerze mówiąc jakiś czas już nie wracałam do tego nagrania, bo jesteśmy już z Martyną obiema nogami w nowej płycie, nad którą pracujemy. Ale tak, to chyba bardzo fajnie, że własna twórczość sprawia radość nawet po czasie. Przyznaję, że tak właśnie mam. Ja też tą piosenką. Ale też to, co będzie nowego, mnie osobiście jakoś napawa nową falą optymizmu. Pierwsza płyta była bardziej nostalgiczna niż będzie druga, już zapowiadam, jest wesoła. Pierwsza płyta była tak troszkę jeszcze skażona waszymi kontaktami z Anią Dąbrowską. No, życzymy sobie tych skażeń. Tak, no ona faktycznie w bardzo dużej mierze pod jej okiem. Pozytywnie, o to mi chodzi. Tak, tak, tak. No zdecydowanie po 14 latach współpracy gdzieś tam ta taka narracja, tematyka i tak dalej, gdzieś tam pewnie tym troszkę przesiąkłyśmy. Zresztą Ania bardzo chętnie i z wielkim znawstwem podpowiadała nam też w kwestii tekstu czy melodii do niektórych z tych piosenek. No ale teraz już jesteśmy całkowicie uniezależnione w tym temacie. Twórczo to już jest zupełnie poza Anią. Tym razem do współpracy zaprosiłyśmy Janka Smoczyńskiego, który jest producentem tej płyty, ale też, ponieważ jest oczywiście wspaniałym muzykiem, to swoje 3 grosze dorzuca od czasu do czasu, także tym razem to będzie to ciało twórcze. Jan Smoczyński nie dość, że sam na własne konto robi mnóstwo rzeczy bardzo wartościowych, to jeszcze, a to Urszula Dudziak, a to Bowska przecież ostatnio również. Mm-hmm. Także u nas gwizdże. Tak, zaczęło się od tego gwizdu, to aha. Janek nagrał to gwizdanie, ja gwizdać nie umiem w ogóle, Dagmara umie, ale cicho, więc tak, to gwizdanie w dotyku nieba to jest jego. Na palcach umiesz też, czy nie? Kiedyś ćwiczyłam, ja w ogóle dużo lubiłam takich, chciałam umieć rzeczy, które umieją robić chłopaki, czyli tam na przykład, nie wiem, łowić ryby, nałożyć haczyk i gwizdanie też było jedną z tych umiejętności, które posiadłam pewnie na 4 razy. Za 4 razy mi wyszło, a potem już stwierdziłam, że idę dalej z życiem. Słuchaj, tam się brzydzę nakładanie robaków na haczyk, tak, nie dziwię, że się też to przeszło bardzo szybko. Opowiedzcie troszkę o tej współpracy, jak ona wyglądała? Z Jankiem? Tak. My się w ogóle nie znaliśmy. Wiedzieliśmy o sobie od długiego czasu, ale nie znaliśmy się wcześniej i swego czasu zrobiłyśmy w zespole taką burzę mózgów, z kim druga płyta. I na Janka nazwisku wszyscy muzycy powiedzieli, że bardzo chętnie i tak, więc to była jakby dla nas taka, no bo nie znałyśmy my go, oni go znali i to była dla nas taka wytyczna, że dobra, robimy. I szczerze mówiąc, na początku byliśmy wszyscy trochę onieśmieleni, bo nie znaliśmy swoich reakcji nawzajem. Była przezabawna jedna sytuacja, kiedy Janek zrobił coś, co nas bardzo zachwyciło, więc w tym zachwycie milczałyśmy obydwie z Dagmarą. I on taki biedny, nie wiedział, czy nam się to w ogóle podoba. Taka ulga, jak zwerbalizowałyśmy to w końcu. Więc przecieraliśmy się trochę, poznawaliśmy, a teraz idzie bardzo szybko i właśnie jest kreatywniej niż się spodziewałam, bo on w te nasze kompozycje też swoje właśnie jakieś tam pomysły wrzuca. I jest przede wszystkim, to muszę powiedzieć, nas jest dwie, my się czasami nie zgadzamy ze sobą, więc jest niezbędnym trzecim głosem, który przegłosowuje wszystkie ewentualne wątpliwości tekstowe czy melodyczne. Kiedy rozpoczyna się współpracę z kimś zupełnie nowym, z nowym producentem, to on albo robi coś takiego, że posłuchajcie tego, co wyprodukowałem, albo posłuchajcie tego, co lubię. Jak to było u was? Słuchaliśmy muzyki. Pierwsze spotkanie na tym polegało. On chciał dowiedzieć się, w którą stronę my chcemy pójść, też posłuchać demówek. I to, co mnie zdziwiło najbardziej, to było to, jak był bezkrytyczny. Znaczy może nie tyle bezkrytyczny, co tak chyba autentycznie i szczerze ucieszony tym, co mu przyniosłyśmy. I być może też dlatego ta współpraca idzie tak gładko. Ja myślałam, nie wiem z czego to wynika, no ale miałam takie podejrzenie, że właśnie no tak uznany, znany producent będzie chciał jakoś tam bardziej ingerować może w to, co my proponujemy, a okazało się, że wcale tak nie jest. Więc to było takie też na samym początku dla mnie raz, że zadziwiające, a dwa, że bardzo takie dodające skrzydeł, że fajnie, że będzie to szło w tę stronę też, w którą ja bym chciała, żeby szło. Mam taką prośbę, gdybyśmy mogli teraz przerwać rozmowę. Wrócimy do niej na moment jeszcze po piosence, bo mówimy o czymś, czego słuchacze mogli jeszcze nie słyszeć. Oczywiście. Dotyku nieba, siostry Melosik. No właśnie, jak posłuchaliście tego w radiu, chyba nie dużo jest, lepiej. Ale nie jesteście często grane w tych stacjach radiowych, mam wrażenie. No nie tak często, jakbyśmy sobie życzyły, ale to chyba ten niedosyt jest nie do zapełnienia. O, dziękuję. Tak, natomiast no, radość jest wielka za każdym razem. Miejmy nadzieję, że po dzisiejszej audycji wszyscy usłyszeli tę piosenkę i będą się domagać jej na antenie każdej możliwej radiowej. My na pewno. Oby tak było, a gdyby słuchacze mieli ochotę też zobaczyć obrazek przepiękny stworzony przez Forest Grandfather Studio, pozdrawiamy Przemka i Mateusza, to jest również dostępny na YouTubie. Tam też troszeczkę jeszcze tego letniego, ciepłego zapachu i powietrza. Tak. To tak na koniec, kiedy cała płyta? Planujemy początek przyszłego roku. Spojrzałam na Martynę, bo mamy doświadczenie tej pierwszej płyty, która gdzieś tam z przeróżnych przyczyn bardzo się przeciągała, ale tutaj myślę, że nie będzie takich przeszkód. Mam nadzieję, że ich nie będzie i tego terminu uda się dotrzymać. Jak wszyscy zainteresowani zjadą już z tras letnich koncertowych, wtedy zabierzemy się za kończenie płyty, czyli pewnie jesienią. Ją będziemy kończyć i mam nadzieję, że wiosną się ukaże. No, zapraszam w takim razie. Przy kolejnym singlu, bo nie ma co czekać do wiosny na kolejną. Nie, nie ma, już dwa kolejne się są w blokach startowych, także. To czekam w takim razie na nie. Siostry Mrosi były wraz z nami w studiu, a teraz mam dla was ciekawostkę. Pewnie połączenie, którego też nie spodziewałyście się. Lubicie Oasis? Tak. Martyna, ale tak średnio. To lubię, no tak, lubię. Tak jak lubię lody w smaku piwnym. No. To będzie teraz zespół The Black Keys i wraz z nimi Noel Gallagher. Shake my tambourine, I look up at a movie screen and dream away, where I feel no pain, 'cause everybody's on the game. We'll be right back. kanał drugi telewizji BBC, Later with Jules Holland. To program, tu w programie, dosłownie kilka dni temu, tak śpiewali razem The Black Keys i Noel Gallagher. A my sięgnijmy po to, co działo się w naszej telewizji. Było pole, minęło. Szczerze mówiąc, mi się średnio podobało, ale to każdy ma prawo ocenić po swojemu. Ale jednymi z laureatów byli Józefina i Skubas, zaśpiewali w premierach Gdy jest brzydko i wygrali. Chociaż obiecałam ci, że to już ostatni raz, czemu więc u twoich drzwi stoję następnego dnia? Ciągle chcę naprawiać cię, ale umiem tylko psuć. Bądź już sobie jaki chcesz, bylebyś był ze mną tu. Wiem, że nie chcesz źle, postarajmy się wytrwać mimo wszystko. Może sztuką jest razem przez to przejść, kochać, gdy jest brzydko. Chociaż zarzekałem się, że nie będzie więcej szans, czemu wcale nie jest lżej, kiedy znowu jestem sam? Chciałbym się nauczyć, jak mam cię kochać z tym, co masz, i nie pozwolić, żeby strach zabrał wszystko nam. Kubas i Józefina, zwycięzcy tegorocznego pola. Józefina, to przypomnę, Anna Józefina Lubieniecka, którą Państwo mogą kojarzyć kiedyś z zespołu Various Monks. A teraz przeniesiemy się w trójce w rotacji do Nowego Jorku. Zespół Versity nagrał swoją wersję przeboju World on Fire. Oryginał tej piosenki, piosenka country Nate'a Smitha, miała ponad 200 tysięcy odtworzeń. I panowie, kiedy usłyszeli utwór country, stwierdzili, że jest to tak piękny tekst i tak piękna melodia, że muszą zrobić własną wersję, no i zrobili tę wersję. I za chwilę sprawdzimy, czy tak bardzo różni się od oryginału. Goodbye, you ruined everything I love. Ripped my heart right out my chest. City in World on Fire. Tak to się dzieje w świecie muzycznym w tej chwili, że muzyka country miesza się z muzyką rockową i popularną. Choćby Dolly Parton nagrywa z rockowcami, Beyoncé i Lana Del Rey zakochały się w country. No i okazuje się, że rockowcy mogą również w City sięgnęli po piosenkę Nate'a Smitha, czyli nowej gwiazdy muzyki country. Posłuchajmy, jak brzmiał oryginał, chociaż tak bardzo nie różni się od tej wersji nowej. Całość, a duży fragment Nate Smith i World on Fire. Swoją drogą to, gdyby nie wiedział, że to jest artysta country, to bym pomyślał, że po prostu jest to utwór rockowy, ale ten zaśpiew countrowy w wokalu Nate'a Smitha faktycznie gdzieś tam brzmiał. Teraz kolejne drobne porównanie, Eminem i Houdini. Ta piosenka jest wraz z nami od piątku, no i zawiera fragment, duży fragment wielkiego przeboju, który Państwo z trójki znają świetnie. Skyrocketed, look what I pocketed. Yeah, the shit is just like y'all have been. Like jogging in, I've been running at full speed. And that's why I'm ahead like my noggin. And I'm the fight y'all get in. When you debate who the best, but I'll sound white chalk. And when I step up to that mic, cock it then. Oh my god, it's that chicken dot again. Everything